This lovely song is brought to you by www.brachte.net. पछाड़ो मेरो छाड़ो मेरो चरत बगर दिले बने पछाड़ो मेरो गौहर मलगवई तोर मानूली दले नूली दले गौहर मलगवई तोर मानूली दले तोर मानूली दले मानूली दले ओ मोहब्बत की तुम रजोर मानूली दले नूली दले ओ मोहब्बत की तुम रजोर मानूली दले तोर मानूली दले नवी दस्तर गुतोर मानूली दले ओ मोहब्बत की तुम रजोर।